وقتی که میگه در راه که میری اعتدال رو رعایت بگو، تیز تیزم نرو که مردم سر انتقاد بگن چرا میرود. این دین چقدر دین با عزت است. بر ما پیامبر خدا میگه اگر نماز از پیش تیر میشد، نماز تو ندو به طرف نماز، فرق نمیکنه، به اعتدال و آرامی برو. امی که تو به طرف نماز روان هستی، الله جل جلاله ثواب نماز جماعت را بدنوشته میکند. اگر گذشت گذشت، و اگر وگه گیرش کدی خوب است، هیچ گپی نیست. ای تو کار نکن که مردم بر چی بگیره؟ انگشت انتقاد بگیره. این فلان نرسای کن. حال شما این رسای کن که ما را در نمازت نمیمانه. اگر قرتک زده بودی، از اینجا به اونجا بده، از اینجا به اونجا بده، هوا و هوا کرده برو دیگه. این دیگه صحیح شد. لا حول ولا قوة الا بالله. بنان در رفتار اعتدال رعایت بکن. واغضض من صوتک. آوازت را پایین بکن. آوازش تو پایین میکنی. این آواز خود بعض آواز که در اختیار ما نیست. آواز در مقابل حق بلند نکن. حق که برد گفته میشه در مقابل دلیل نگو. تأویل نکن. فورا به حق تسلیم شو، برش بگه الله شما را اجر بده. نفهمیده بودم فهمیدم. چقدر زیباست نه؟ نفهمیده بودم فهمیدم. غلط کار میکنم اصلاحش میکنم. تشکر از لطف. اینو چی کو؟ زیرا بدترین آواز آواز خر است که تو هر یک جایی که بشنود دیگه جا بازو بلند نکنه. بس انگس شروع میشود. این تو کارو نکنیم. در مقابل حق گردن بگذاریم. این وصایای الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنه که این را در زندگی خود تطبیق بکنیم. بنام یگان جا میبینیم که سرعت مشی پیامبر خدا، سرعت المش تذهب بها المؤمن. اما عظمت و وقار مسلمان را چی میکنه؟ از بین میبره. و آداب رفتن خویز که ارداش یک مسلمان از خانه خود بیرون میشود، هم باید دعا بگوید، داخل شهر میشه هم باید دعا بگوید، و طرف راست هم میشه باید حرکت بکنه. این گدوری که در شهر بازار ماست که ما سرزو میخورم و سر ما میخوره، به خاطر که ما آداب اسلامی را رعایت نمیکنیم. اگر هر کدام و طرف راست بریم، خود به خود یک دیگه تکرار نمیکنیم. کلگی جایی که حق ماست اونجا میرم و حق ما که نیست اونجا میرم. این نکته ای است که مسلمان ها را در آدابش در دین نظام باید تغییر بیاد. الله جل جلاله مسلمان ها را توفیق عنایت بکنه. پیغمبر ما علیه السلام در حدیث میفرماید که اذا سمعتم نهیق الحمیر فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم فإنها رأت الشیطان. هر دو آواز خر شنیدین فورا به الله پناه بگیرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله. ایره بکنین. از ما با سرچفه است. در افغانستان باشی گرد میگه وقتی که مرغ بیچاره آواز بکنه در شهر میگه از ذبحش بکن. با در کتاب ما دیده بودیم در هر روزش بازی چی است؟ یک گپ است. اگر روز شنبه مرغ آواز کرد بازی تش ایتو بخاطر بکشنش که ایتو قسم میشه. اگر یک شنبه کرد بکشنش که ایتو قسم میشه. این پنج روزی بیچاره مرغ همیشه باید کشته شود. حدیث پیامبر خدا چی میگه؟ میگه مرغ ملائکه را میبیند از این خاطر آزار میکند، خر شیطان را میبیند از این خاطر هنگ میزند. در اینجا شما چی کنید؟ تعوذ به الله جل جلاله بگیرید. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. آیا ندیدید که آرن الله جل جلاله مسخر کرد برای شما ما في السماوات آنچه که در آسمان هاست و ما في الارض آنچه که در زمین است و اسبغ علیکم و گسترانید الله جل جلاله بر بالای شما نعمه ظاهره و باطن نعمتهای خود را آشکار و پنهان و من الناس. ولی بعضی از مردم این را در نظر نمیگیرد. من کسی یجادل فی الله که در باب الله گفتگوی خصمانه میکند بغیر علم بدون علم ولا هدى بدون هدایت ولا کتاب منیر و بدون کتاب روشن. با الله گفتگو را شروع میکند، در دین بدعتا را جای میدهد، نه علم دارد نه هدایت یافته کسی دیگری برش راهنمایی کرده، نه دستاویز از قرآن دارد و نه هم در راه روشن قرار که فلسفه بگوید. و اذا قیل لهم، چون گفته شود برایشان اتبعوا ما انزل الله، پیروی بکنی آنچه که الله نازل کرده، قالو میگن بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم آنچه را که یافتیم با آن پدران خود را. اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. آیا پیروی میکنن پدران خود را؟ اگرچه شیطان دعوتشان بکند میخواند پدرانشان را به طرف آتش دوزخ. شیطان پدرانشان به طرف دوزخ میخواند، باز هم پیروی میکنند. و من یسلم، هر که منخاط ساخت واجهه و روی خود را الی الله، به سوی الله یعنی به دین الله، و هو محسن در حالی که خود نیکوکارم باشد. فقط استمسک بالعروه الوثقه، در به تحقیق چنگ زده به حلقه بسیار محکمی که گسستن به آن نیست. و الی الله عاقبت الامور، و خاص به الله برگردانیده می شود همه کارها، اما کارها به الله بازگردانیده می شود. و من کفر، هر که کفر کرد، فلا حزن که کفره، پس غمگیر نکنه کفر او. و من کفر، هر که ناسپاسی کرد در نعمتهای ظاهر و باطن الله جل جلاله، فلا يحزن كفره، پس ناسپاسی او ترا غمگین نکند. الینا مرجعهم، پس ما بازگشت ایشان است. فننبئهم بما عملوا، پس خبردار کنیم ایشان را به آنچه که کردند. ان الله علیم بذات الصدور، یقین الله به آنچه که کردند و به آنچه که در سینه هایشان است خوب عالم است و ما میداند. نمتعهم قلیلا، بهرمند میکنیم ایشان را اندکی. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، باز به بیچارگی برانیم ایشان را به سوی عذاب سخت. ولا ان سالت من خلق السماوات والارض، اگر بپرسی ایشان را کی آفرید آسمان ها و زمین را و کی نعمت های ظاهر و باطن را بر شما داد، لا یقولن الله، خامخا میگن الله بر ما داد. قل الحمد لله، پس در این صورت تنها الله را ثنا بگوی، بگو همه ثنا و صفت از آن الله هست. بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرشان نمیدانند. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ما فی السماوات و الارض، مر الله رس آنچه که در آسمان ها و الارض زمین است. ان الله هو الغنی الحمید، یقین الله جل جلاله بی‌نیاز ستود است. ولو ان ما فی الارض، و اگر آنچه که در زمین است، من شجرت از درختان، اقلام قلم ها باشد، و البحر یمده، و دریا سیاهی شود. من بعد سبعت ابحور، باز هفت بعد از آن هفت دریای دیگری باشد. ما نفیدت کلمات الله، پایان به پایان نمی رسد مخلوقات الله جل جلاله. علی عظمت چیزی با بیان می کند. لله ما فی السماوات والارض، مر الله راست آنچه که در آسمان ها و زمین است، او حاکم است. ان الله هو الغنی، الله بی نیاز الحمید ستود است. هیچگاه کوشش نکنه که به عبادت های خود خودت وزن بدی. زیرا ولو ان ما فی الارض من شجره، وگر آنچه که در زمین است، من شجره از درختان، اقلام قلم ها شود، قلم ها گردد، و البحر یمده، و دریا سیاهی شود. من بعده سبعت ابحر، او را بعد آن هفت دریای دیگری باشد. ما نفیدت کلمات الله، با پایان نمی رسد کلمات الله و مخلوقات الله. ببینید که کلمات در قرآن کریم معانی متعدد داد که تیر شد. خب کاربردی و مصادیق از در قرآن کریم به معنای کلمات، به معنای جمع کلمه الفاظی هستند که فتلقى آدم من ربی کلمات، چند الفاظ ثابتی که از طرف الله گرفت. و کلمات به معنای موجودات میآیند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. دی جمعی که ما نفیدت کلمات الله، مخلوقات الله به پایین نمی رسد. اونا وحدانیت الله را پذیرفتند. ان الله عزیز، بشک الله غالب است، حکیم با حکمت است. بنان اصل چی است؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، پس نیست آفرینش شما ولا بعثکم و نه برانگیختن شما بعد از مرگ، الا کنفس واحده، مگر مانند یک نفس. ان الله سمیع بصیر، یقین الله جل جلاله نیک شنوا و بیناست. الم تر ان الله یولج لیل فی النهار، آیا نبینند که الله جل جلاله داخل میکنه شب را در روز، و یولج النهار فی اللیل، و داخل میکنه روز را در شب، و سخر الشمس و القمر، و رام ساخته است آفتا و محتاب را، کل یجری الى اجل مسمی، هر یک میرود با معیار معین خود، و ان الله بما تعملون خبیر، و یقین الله با آنچه که میکنید با خبر است. ذالک، این به خاطر آن است، بان الله هو الحق، که تنها الله حق ثابت است، و ان ما يدعون من دونه الباطل، و هر که میخوانند به غیر الله جل جلاله، الباطل محو شدنی و باطل بی معناست، و ان الله هو العلی الكبير، و ای که الله جل جلاله او بلند مرتبه و بزرگ است. الم تر، آیا ندیدن عظمت الله را نسنجیدن؟ ان الفلک تجری فی البحر، که کشتی میرود در بحر، به نعمت الله و فضل الله جل جلاله، لیوریکم من آیاتی تا نشان بدهد شما را بعضی از آیات و حکمتهای خود. این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یقینا در بودن کشتی بر بالای آب لآیات دلائلی است لکل صبار به هر صبر کننده شکور شکر گوینده. باز نعمت خود را میگرد که ببینید الله همیشه مراقب اوضاع شماست. و اذا غشیهم موج چون بپیچاند ایشان را موجی از دریا که ظلل مانند سایه های ابر دعو الله مخلصین له الدین آواز کنن به الله جل جلاله در حالی که خالص کننده باشن برای او عبادت را. فلما نجاهم پس چون نجات داد ایشان را الی البر و طرف خشکه فمنهم مقتصد بعض از ایشان میان عراو می باشن بعضشان میارن و بعضشان با الله شرک مقرن می کنن. و ما یشهد بی آیاتنا و انکار نمی کن با آیات ما الا کل خطار کفور مگر هر عهد شکننده کفور ناسپاس. هیچ کس آیات الله را انکار نمی کند مگر کسی که عهد خود را مشکنانه و کسی که ناسپاس است در مقابل نعمت های الهی. علی آخری پیام را می دهد که یا ایها الناس ای مردم اتقوا ربکم بترسید از پروردگارتان اتقوا ربکم از پروردگارتان بترسید واخشوا یوما بترسید از روزی که لا یجزی والد عن ولده عوض نمی شود هیچ فرزندی عن والده بجای پدر و مادرش لا یجزی عوض نمی شود والد هیچ پدری عن ولدی از فرزندش پدر نمی تونه بجای فرزندش برود این کار نمی شود ولا مولود و نه هم فرزندی هو جاز عن والده شیئا عوض می شود از پدرش شیئا چیزی را. ای توی یک روزیست که پدر جای فرزند را پر کرده نمی تواند و فرزند جای پدر را پر کرده نمی تواند. هر کی از کسی دیگری چیزی را کم کرده نمی تواند. این وعد الله حق یقینا وعده الله راست است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس نفریبد نلغزند شما را زندگی دو روزه دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور و نفریب دهد شما را به الله جل جلاله الغرور و فریب دهنده. غرور در چی است؟ متاع در قبرق دنیا. ان الله عنده علم الساعه یقینا نزد الله جل جلاله علم قیامت است. و ينزل الغيث و نازل میکند باران را و يعلم ما في الارحام و میدان آنچه که در رحم هاست و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و هیچ نفسی نمیداند که چی خواهد کرد فردا چی خواهد کرد فردا و ما تدري نفس بأي ارض تموت و نمیداند هیچ نفس که به کدام زمین خواهد مرد. ان الله علیم خبیر یقین الله دانا و باخبر است. اینا میگه مغیبات خمسه پنج چیزی است که علمش تنها به الله است. یکی ان الله عنده علم الساعه پیش الله علم قیامت با کسی دیگری نیست. دومی که و ينزل الغيث باران او نازل میکنه هیچ کس نمیفهمه که چه وقت نازل میشود و یعلم ما فی الارحام و آنچه که در رحمهای مادران است. این دو تا نکست چیزی بگه که و نه ما خو میبینیم که میگوین که فلانه روز باران میشود یا در طفل زن فلانه طفل دارد. این به آلات و اسباب است. غیب این را میگه که بدون آلات و اسباب باشد. غیب معنی چیست؟ بدون آلات و اسباب. این را ما چی میگم غیب میگم؟ یعنی اگر کسی به اساس کمره های چیزی را در باران میگوید او غیب نیست. زیرا اسباب و وسایل را انتخاب کرده. بدون از اینکه اینجا ششته باشی بگوی که اما تو بر من میدانم. این را کسی جز الله نمیداند. و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا هیچ کس نمیداند که صبح چی میکند. از حضرت امام شافعی رحمت الله علیه کس پرسان کرد که امی الله چطور میتونیم که به خدا را بشناسیم که الله هست؟ و از این مبارک گفت که نعرف ربنا بفسق العزائم الله را به فسق قصدهای خود میشناسیم. کل تدابیر میگیریم که ما صبح انتکار میکنم یک کاری میکنیم که صبح او را نمیکنیم. ولی چرا ایتو میکنیم؟ کی تغییر داد فلانا؟ الله. اون ذات دیگه است که او پلان میدهد. و ما تدری نفسون به ای ارض تموت هیچ کس نمیدانه که در کدام زمین میمورد. این نمیداند و زمینم الله تعیین میکند. الله تعیین میکند. ملکت سلیمان علیه السلام کدام کس شده بود ای ملک الموت آمد ای که آمد ای نفرم ایران من که ای چی رقم شد و دیگرگون شد وضعیتش. و حضرت سلیمان علیه السلام گفت که امی یک کار خوبه. اما گفت چی کار بکنم؟ گفت مرا در این سرزمین هند خوبه ببر و زود مرا ببر. حضرت سلیمان اما تو باباد امر کرد او را در مجا برد و ملک الموت امیج آمد او را در هند قبض روحش کرد. و ملک الموت به حضرت سلیمان گفت ما به این ایران مانم که الله به ما گفت کی را در هند قبضه رو و ای که تو در شام ششته بود. ما ایران مانم کی چی رقم میشه و وقتم بسیار کم مانده بود. و الله انتقار خدا کرد. بنان و ما تدری نفسون به ای ارض تماد. ان الله علیم، الله داناست، خبیر با خبر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سوره مباركه سجده از جمله سوره های مکی است، دارای 30 آیه، 3 رکوع، در ترتیب نزول 75 سوره است و در ترتیب مصحف 32 سوره است بعد از سوره مبارکه مؤمنون نازل گردیده. مجموعه کلمات سوره 680 و مجموعه حروف سوره مبارکه 1518 می باشد. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است، بناءً معالجه می کند امور عقیده اسلامی را که در رابطه به بعث بعد الموت و توحید الله و تسلط الله جل جلاله و تصدیق رسالت پیامی دارد. به هر صورت ابتداء سوره مبارکه دفع شک از قرآن کریم میکنه به این قولش که الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، بناءً رد میکنه آن اباطیل را که مشرکین در رابطه با قرآن کریم پیش میکردن. سوره مبارکه سخن میراند از دلائل قدرت ذات واحد ولا شریک الله متعال، بر این که عبارت که او قدرت بر کائنات تمامیش دارد. الله الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام. بعد سوره مبارکه ذکر میکنه شبهه مشرکین را در انکارشان به زنده شدن بعد از مرگ و رد میکنه بر آنها به دلائل و براهین قاطعه. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. بعد از الله جل جلاله دو گروهی از مؤمنین و آنانی که کافر هستند و مشرک هستند، هر دو طبقه را آنچه را که الله جل جلاله برایشان مساعد ساخته او را هم بیان میکند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. فاسقين رميك وأما الذين فسقوا فمأواهم جهنم فمأواهم النار. سوره مباركة بنام سوره سجدة از جهت انقام كيك مؤمنان و انساناي نيكو آيات قرآن كريم را مشنون و با او بسجدة ميفتن از تعبير تسمیه جز و کل می شود. در صحیح از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه الف لام میم تنزیل و هل اتا علی الانسان حین من الدهر. پیامبر ما علیه السلام در صبح نماز جمعه این سوره مبارکه را در نماز تلاوت کردن. و همچنان امام دارومی از حضرت عبدالله ابن جابر رضی الله عنه، جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیده الملک. پیغمبر خدا خواب نمیکرد تا انگامی که این سوره مبارکه را تلاوت نمی کرد امرای سوره مبارکه ملک، بعد از او به استراحتگاه خود می رد. به هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله اعلم بمراده، حروف مقطعات یا اسم است به می سوره ای که در ورایش آیتهایش برای ما شما بیان می شود، یا ایست که قسم است از طرف الله جل جلاله، یا هر حرفش در حقیقت اختصار از اسماء الله است، و یا ای که راز است در بین خدا و پیغمبر، و یا رازش پیش الله جل جلاله. الف لام میم، الله اعلم بمراده، و یا هم دلیل اعجازی است برای قرآن کریم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه، این قرآن کریم افترای نیست که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خودش جور کرده باشد، بلکه تنزیل الکتاب لا ریب فیه، نازل کردن کتاب است لا ریب فیه که هیچ شکی در آن نیست، من رب العالمین، از طرف پروردگار عالمیان، با وصفی از اینکه از طرف پروردگار عالمیان نازل گردیده. هم یقولون افترا، آیا میگویند که افترا کرده است، بر بسته است ایره حضرت محمد علیه السلام به الله جل جلاله؟ و میتونیم بل را به معنی امر را به معنی بل بگیرین، بل یقولون افترا، ایتو نمیگن که این کتابی که در هیچ شکی نیست که از طرف الله نازل گردیده، ولی یانان مقابل کفار و مشرکین میگن که افتراه و ایره حضرت محمد علیه السلام از خود جور کرده. بل هو الحق من ربک، افترا نکرده آن را، بلکه آن حقی نازل کرده شده از جانب پروردگارت. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا بترسانی قومی را که نیامد است به ایشان هیچ پیغمبری، هیچ ترسانندهی، من قبل که پیش از تو، لعلهم یهتدون، تا شاید رهنما شوند، تا شاید هدایت شوند و راه را پیدا بکند. این کتاب است از طرف پروردگارت نازل شده تا بترسانی او گروه و قومی را که تا هنوز ترسانندهی در بینشان مبعوث نشده، من قبل که پیش از تو، لعلهم یهتدون، تا ایشان راه یابند. الله الذی، آن اللهی که مستجمی تمام صفات کمال است، خلق السماوات والارض، آفرید آسمانها و زمین را، والارض زمین را، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است، فی ستت ایام، در شش روز، ثم استوى على العرش، باز مستولی شد بر عرش، در شش روزی کل کائناتی که در بین آسمان ها و زمین قرار دار آفرید. ثم استوى على العرش که ما یلیق به جلال وجهه، طوری که با او زیبنده است. نؤمن به، ایمان به استوا داریم، تأویلش نمی کنیم، و همچنان نه تعطیل را قائل استیم، نه تشبیه را قائل استیم، و نه تمثیل را قائل استیم، طوری که به الله جل جلال زیبنده است. ما لکم من دونه من ولی ولا شفی، نی شما را بجز از الله جل جلاله من ولی هیچ دوستی، ولا شفیع و نه شفاعت کننده. افلا تذکرون، آیا پندپذیر نمی شوید؟ وقتی که بجز از الله نه دوستی داشته باشید، نه شفاعت کننده و حامیه، آیا نمی زیبد که به امو الله جل جلاله روند خود را اختیار بکنید و با او سر تعظیم و تسلیم را بگذارید؟ یدبر الامر، ان اللهی که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و استولا و مستولی به عرش شد، یدبر الامر من السماء، به تدبیر می فرستد امر را من السماء، از آسمان، الی الارض، به سوی زمین، ثم یعرج الیه، باز بالا می رود آن امر به جانب او، فی یوم، در روزی که کان مقداره الف سنتین، که اندازه آن هزار سال است، مما تعدون، از آن چی که می شمارید شما. الله است که تدبیر میکنه امور را از آسمان، ثم یعرج الیه، باز بالا می رود به جانب او، یدبرو امر دنیا، تدبیر میکنه امر دنیا را من السماء، از آسمان، و اسباب سماوی نازل شده که آثار آن را ما در زمین میبینیم. ثم یعرج، باز ملائکه بالا میشود یا جبرئیل، یا قضا و قدر الهی الیه به سوی الله جل جلاله طوری که او بخواهد فی یوم من ایام دنیا در یکی از روزهای دنیا یا هم در آیه به معنی وقت است در یکی از اوقات دنیا بعد میبینیم که در یکی از ایام دنیا بلند میشود که آمدن و رفتن عظمی امور به طرف دنیا 1000 سال را به شمار سال دنیا حساب کرده می شود. زیرا فاصله ای که در بین آسمان و در بین زمین از 500 سال دنیای ماست. و این 500 سال آمدن و رفتن یک امر 1000 سال می شود. بنابراین در مورد یدبر الامر نظریاتی است از جمله علما میگه کارهای مهم و عظیم حسی و معنوی ظاهری و باطنی از عرش عظیم تجویز شده که به مشیت الله جل جلاله در مدت‌های دراز ادامه داشته و بعد از خاتمه سربسته دیگری باز نازل می شود یعنی 1000 سال الله جل جلاله برای این نظام سیستم را رای می کند و مطابق از او ای روند دنیا و پیش می رود. امام الضحاک و مجاهد می فرماید که خداوند متعال انتظامات و تدابیر 1000 ساله را برای ملائکه القا می کند که این مدت 1000 سال به نزد الله جل جلاله مانند 1 روز است. وقتی که ملائکه فارغ می شود از انجام و تدابیر 1000 سال 1000 سال آینده دیگه برش داده می شود و مطابق به این سلسله امور را به پیش می برند. سوم، وقتی که خداوند متعال اراده ای کاری بکند، سلسله مبادی آن را 1000 سال پیش شروع می کند و به تدریج به منتهای آن می رساند. چهارم، حضرت عبدالله ابن عباس می که یدبرو ای به معنی ینزل القضاء و القدر من السماء الى الارض به معنی از این که خداوند متعال قضا و قدر را از آسمان به طرف زمین نازل می کند. ثم یعرج الیه باز بالا می شه ایت ساده الیه ذالک الامر کلو بعد از او باز چیگونگی تدبیق از این امر به سوی الله جل جلو بلند می شود تا به روز قیامت این حالت به پیش می رود و ادامه داشته باشد. در قرآن کریم ما کلمه الف سنتین هم داریم 1000 سال و 50 الف سنه هم داریم 50000 سال. بنابراین اوقات حشر و اوقاتش تفاوت میکنه. آنچه که تدبیر امور دنیا بود در 1000 سال به اصطلاح امو پلانش برای ملائکه کرام داده میشود. هرچی که مسئله حشر است و قیام قیامت و چگونگی سوال و جواب هر حالاتش متفاوت است. روز حشر و مسئله که در اوج انسانها تیر میکنن 50000 سال ما برابر است به یک روز آخرت و به یک روزی که در اوج انسانها به الله جل جلاله پیشکش میشود. بنان تفاوت میکنه اوقات زمان و مکانها و مطابق به از او تعبیر خاص خود را داشته میباشد. یدبر الامر من السماء به تدبیر میفرستد امر را قضا و قدر را من السماء از آسمان الى الارض و سوی زمین ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه باز بالا می رود آن امر از وجه تدبیقی آن در روزی که مقدار آن 1000 سال است مما تعدون از آنچه که می شمارید ذالک عالم الغیب و الشهاده این صفت آن ذاتی که عالم و بنهان و آشکاراست العزیزی که غالب است الرحیم که مهربان است. بنان این نظامی که به پیش می رود نه ای به خود است نه قائم بر خود اتونست که مستقل بوده باشد و نه به پای خود ایستاده است بلکه طبق فرامین الهی و طبق قضا و قدر الهی به پیش می رود که هر حکم را خداوند متعال 1000 سال پیش یا شروع می کنه و یا فلانش برای انسان ها و برای ملائکه کرام می دهد. الذی الله آن ذات است که احسن کل شیء در این تدبیر و در این قضا و قدر خود احسن کل شیء نیکو آفرید هر چیز را خلقه که آفریدش هر چیز را که الله آفریده احسن خلقه آفرینشش نیکو ساخته. هر چیز در موقعیت خودش، در جای خودش، به شکل بسیار جالب جای گرفته. و بدا و آغاز نمود خلق الانسان آفرینش انسان را من طین از گل. هر چی را که الله آفریده، الله او را به شکل درست آفریده. از جملش و بدا خلق الانسان من طین. و بدا خلق الانسان من طین. و بدا آغاز نمود خلق الانسان من طین. آفرینش انسان را از گل. خلقت انسان را از گل آغاز نمود. و سر انجام هم نیکویش ساخت. ثم جعل نسله